14 de julio en Barcelona. He acudido a la manifestación pues para la libertad y para la absolución de los encausados en diferentes casos represivos y para la abolición de todas las cárceles y las comisarías. Hola, què tal? Estem aquí a la Mani, de diferents casos repressius. Soc la Nuri i m'acusen sota la llei antiterrorista. Bueno, em van detenir fa 2 anys. Vaig estar 4 mesos a presó, en preventiu. Actualment estic esperant judici pel 13 de juliol. Que actualment una de les armes que té la policia és la prevenció i és una que han fet servir en el meu cas. O sigui, no ha fet falta que hi hagi cap acció en concret per criminalitzar, sinó amb documents escrits i proves molt poc sòlides com per anar a un judici a l'Audiència Nacional. El judici és el 13 de juliol i ens veiem a Madrid i a veure com va. Estaria bé uns dies abans fer accions de solidaritat o mostrar la nostra solidaritat el mateix dia del judici, cadascú al seu barri, poble o ciutat. Des d'aquí li donem una forta abraçada a la Núria i a tots els que estan pendents d'algun judici. A on passa penya? No podrem amb nosaltres! Bueno, soc un dels detinguts del Forat de la Vergonya, que em van detenir 3 mesos més tard de la manifestació que va haver contra les obres que es començaven aquí a la plaça del Forat. I bueno, a mi m'acusen, em demanen 8 anys de presó perquè diuen que sóc un dels que va estar llançant els coets cap a la policia durant la manifestació. I res, aquesta manifestació s'ha fet doncs, per denunciar una miqueta tots els casos repressius, entre ells el meu. Ara mateix no tenim data de judici encara, suposem que serà cap al març del 2010. Però bueno, som 3 persones encausades, les altres 2 persones li demanen a un d'ells 7 anys i pico i l'altre li demanen 10 anys, que són acusacions totalment desmesurades. I bueno, hi ha la noia que estava acusada que li demanen 10 anys, havia de ser el judici ja fa un mes o així, es va ajornar i bueno, el té per l'11 de novembre, em sembla, i res, les altres 2 persones estem esperant a que diguin alguna cosa. Presos al carrer! Amnistia i llibertat! I presos al carrer! Amnistia i llibertat! I presos al carrer! Amnistia i llibertat! El dia 10 de desembre del 2008 va tenir lloc a Madrid una manifestació de repulsa per l'assassinat, 2 dies abans, d'Alexis i en solidaritat amb l'assecament popular que es produïa a Grècia. Durant aquesta manifestació es va atacar la comissaria de la policia municipal del centre. Arrel d'aquesta acció i dels disturbis posteriors van produir-se 9 detencions, entre elles 2 menors d'edat. Els 7 majors van entrar a presó preventiva sota l'excusa d'alarma social i van romandre dins durant 12 dies fins que una altra jutgessa els va deixar en llibertat provisional amb càrrecs i l'obligació d'anar a signar cada 15 dies. Malgrat tot, sense banalitzar la presó, aquesta repressió no és nova ni extraordinària. El concepte d'alarma social s'ha utilitzat en ocasions anteriors contra els moviments socials. Aquest tipus de repressió pretén que s'oblidi la causa que va generar la solidaritat i que es dediquin totes les forces a les tasques antirepressives. És per tot això que no volem oblidar que totes les accions de recolzament amb la revolta grega foren i són un acte de solidaritat i de resposta legítima. El que llavors fou l'expressió de ràbia detonada per l'assassinat d'un xaval no ha ocultat les causes que provocaren que s'extengués la revolta, una situació econòmica i política asfixiant. Les causes que van provocar la revolta continuen encara, no han desaparegut, ni allà ni aquí. Tot el nostre suport a totes aquelles persones que estenen la revolta. Encara hi ha prop de 70 persones a Grècia a presó provisional, uns 270 detinguts i prop d'una desena de deportats. Que la solidaritat no sigui cosa d'un moment, que sigui present. Aupa, esa penya a Grècia, que continua lluitant al carrer. Ens va agradar molt l'arbre de Nadal, gràcies. A veure si prenem el temple aquí l'any que ve. Volem saludar a tots els turistes que ens veuen passant ara pel centre d'aquesta magnífica ciutat i explicar-li que no tot està punyint ni tant de color de rosa com ells veuen, perquè aquesta no és la Barcelona que ens venen. Aquesta és la Barcelona dels barris, la que pateix el moving, la que pateix les expropiacions, la que pateix els desallotjaments, la que pateix la increpància de la policia al carrer, la que ens marca, la que ens ofega, la que no ens deixa respirar. I una de les maneres que hem trobat és desobeir a l'aplicació de les seves penes multa i negar-nos a pagar-les. Si bé hi ha qui no les pot pagar des dels moviments socials, sempre s'han pogut generar els recursos necessaris de forma col·lectiva. Però aquesta no és la qüestió de fons. Si parlem d'insubmissió o desobediència a les penes multa, no ho fem per mancar de diners. Ho fem per coherència i principis, per dignitat. Queda clar que tampoc volem alimentar les arques d'aquells que tenen com a objectiu acabar amb nosaltres. Però també sabem que una de les darreres conseqüències d'aquest plantejament pot ser un ingrés a presó. I en aquest cas, formaria part d'una acció de protesta per fer visible la repressió que patim les persones que ens mobilitzem al carrer. L'ingrés a presó no és un fet voluntari i l'evitarem sempre que sigui possible. Les presons són centres d'extermini i ningú vol passar-hi ni un sol dia. Però quan més ens deixem trepitjar avui, més ho faran demà. L'assumim com a fruit de les nostres accions polítiques i com una manera de confrontar l'Estat i les seves lleis de manera directa. El grup Santander i la seva filial Banesto són les encarregades de cobrar les penes multa. Gran quantitat de diners en moviment que els estan donant molts beneficis. És per això que avui els assenyalem, perquè ells també formen part de la maquinària que ens reprimeix. Perquè no només assumim la insubmissió a la seva repressió, sinó que no deixarem que ningú tregui diners d'aquesta. Insubmissió a les penes multa. Insubmissió a les penes multa. Insubmissió a les penes multa. Insubmissió a les penes multa. Hem pres al carrer avui els cops que faci falta per demostrar que som més fortes que totes elles, que no ens tenim por, que no tenim res a perdre i que no hi cabem a dintre de les seves presons, perquè farem caure els murs de les seves presons. Abajo los muros de las prisiones! Abajo los muros de las prisiones! Fuck the bastards, that is what we'll do. And fuck the bastards, money fuck me, are you? 104.5, 104.5, 104.5 El ser humano es la peste indiferente frente a su propio ocaso. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. We'll be right back. Muy buenas, saludos a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, y como sabéis, a esta hora empieza Fuck the Bastards, un programa donde encontrarás música extrema o no tan extrema, pero con una base autogestionada o hazlo tú mismo, donde encontrarás eventualmente algunas noticias, eventualmente también alguna actuación en vivo y algo de agenda de convocatorias. La verdad es que hoy nos hemos preparado un programa más bien musical. Escucharemos a una serie de bandas que durante este verano harán que nos suban los calores corporales y estamos seguros que nos harán vibrar también de lo lindo. Hemos empezado escuchando a los y las chilenos o chilenas también Electrozombies, quienes volverán a Europa por tercera vez. Esta banda, con su poderoso metal y sus letras pues bastante explícitas, volverán a visitarnos y estarán durante desde el final de agosto hasta la segunda semana de septiembre. Estarán tocando por aquí y por Barcelona. De momento se están confeccionando su gira ibérica, pero bueno, de buena tinta sabemos de que se van a pasar por la ciudad y bueno, vamos a seguir escuchando a esta buena banda. We'll be right back. Pues bien, ahí estaban Electro Zombies. Hemos escuchado algunos cortes desde su último trabajo en CD titulado He Visto, una coproducción entre varios sellos internacionales. Y bueno, decir que Electro Zombies, como decíamos antes, estarán girando por el estado. En Barcelona los podremos ver el 27 de agosto. Pero antes, ¿qué pasa a mitades de agosto en Barcelona? Pues pasa que los punks y las punks toman las calles del barrio de Gracia y siembran el caos. Y unos de los culpables de que este año se... una de las bandas culpables de que este año se siembre el caos en Gracia es esta que escucharemos a continuación. Symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. We'll be right back. Pues bien, ahí estaba Bored Dead, esta banda de Oakland, California, que nos visitará por segunda vez y estarán tocando por las fiestas de Gracia, más concretamente el día 14 de agosto, conjuntamente con Destino Final y Eta Carinae, y luego también el día 16 por ahí. También decir que van a realizar una gira, por una pequeña gira por el estado, con y algunos conciertos también por Francia con sus compañeros Eta Carinae. Y bien, hablando de Eta Carinae, pues vamos a escuchar su último disco en formato de 12 pulgadas llamado En esos tiempos oscuros. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. We'll be right back. Pues bien, ahí estaba Eta Carinae. Hemos escuchado algunos temas de su LP In Death Dark Times. Y bueno, como decíamos, una de las bandas que nos subirá la bilirrubina este agobiante verano en la ciudad. Y otra banda también que esperemos que lo haga son la gente de Destino Final, una banda que esta semana parte para Japón. Podríamos decir que es la primera banda punk, por lo menos de Barcelona, estamos seguros en ir a Japón. Y bueno, decir que desde Fuck the Bastards nos llevamos ahí un fucker, un corresponsal que a la vuelta seguro que nos hará un buen reporte de todo lo que han vivido por ahí. Y bien, vamos a escucharlos. Pues bien, ahí estaba Destino Final y bueno, vamos a ir acabando el programa escuchando otra de las bandas que nos visitará durante el mes de agosto. Son los mexicanos Antimaster, quienes a su llegada esperemos que tenga ya listo su nuevo LP, que lo va a editar Descontento Producciones. Y bueno, con la gente de Antimaster y su David Gordo nos despedimos hasta la semana que viene y, como siempre decimos, salud y fuck the bastards. Yeah. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.